Radio Samboy. Bueno, baixamos un pouquinho a música e vámonos ir a aquelas terras que, bueno, son preto ás miñas, son daquela comarca, daquela zoa, en fin, vámonos ir concretamente a Becerrea. E vamos, sí, Élico Sancares, todo eso está, que é unha das portas dos Sancares. E vamos a falar ca nosa correspondente que temos ali, pois, en Becerrea, como é Fernanda, que nos vai falar de cousas moi importantes. Veña. Moi boas tardes, Fernanda. Boa tarde, Armando. Boa tarde, Julio. Boa tarde a Fernanda. Benvida. A todos os que estáis oindo. Pois moitas gracias. Benvida. Aquí estamos outra vez, non? Empezando a tempada. Moi ben. Un outono xeitoso, de momento. Un outono, sí. Hoxe temos un día de sol. Es. E ademais, pois, na montaña. Empezamos o outono, pois, dunha forma moi cultural. Ajá. Sí, señor. Ven este mes de setembro, pois, con grandes citas. E, bueno, vou vos falar, pois, casi dun monotema, que é a cultura, a arte, un tema que non é o meu, pero, pois, que intentarei transmitilo da maior forma posible. Entón, sabedes que, bueno, este fin de semana, en Navia o domingo, temos a estrea, por fin, do Que Arde, non? Sí. Temos falado un montón, que estiveron, seguro que o vistedes pola tele, ao longo de toda a semana, a Oliver Laxe, a Amador, a Benedicta, non? Bueno, Amador xa o temos entrevistado. Sí, xa... E no verán tú vin con el. Ah, mira, que sorte. Sí, Navia, vamos... E vin a Oliver Laxe, pero non me dou conta nin a dicirlle, e nada máis que dixen hola, non me dou conta nin a coller máis datos. En Navia, a estrea este fin de semana, non? Este fin de semana. Fixadevos que curioso. O domingo, ás 9:30 da noite. Anda. Sí, señor. Porque queren que sea coa noite. Claro. Tiveron, bueno, eu acabo de coñecer aí un rato ahora, en concreto, porque o que estaban dicindo era cando anocheza. E dices, pero iso cando anochece. Anoitece, sí. Pois é, as 8:30. Bueno, e non, por fin, pois vai ser as 9:30. Ay, que moi curioso, porque como recuperar ese día festivo dos povos, non? Que ajá, era sí. O domingo, o día que se iba a discoteca. Muy e curiosamente este domingo en Navia, pois é feira. Sí. O último domingo do mes, non? Non me sí, equivoco. A feira de San Miguel. E día de feira, e bueno, para que saibades, parece ser que vai ser exterior, que queren proxetar o filme pois fora, sí. De noite, e que van ter preparadas 800 sillas. Carai, moi ben. O sea, que contan con que a pesar das horas, porque eu vexo pois a xente que di que claro, o luz teño que traballar, Navia queda pois lonxe e tal, pero bueno, parece que ninguén quere perderse a cita, ninguén con vinculación aquí a montaña, pois que se queda por derecha. Moi ben, sí, moi sí, ben. Sí. Pois mira, de que cita tan bonita temos este fin de semana. Moi ben. E bueno, máis cousas, non? Que sí, estou claro. Dicindo que hai. Quería vos falar, pois, de algúns personaxes de aquí de Becerrea, de algúnas figuras artísticas. E unha delas, pois, é Afonso Becerra Arrojo, que se sí. Chama Afonso de Becerrea. Sí, señor, que vive en Vigo. Vive en Vigo, profesor de titulado en Arte Dramática. Pues sí, señor. Y é profesor da Escola Superior de Arte Dramática de Galicia, que está ali en Vigo. Sí, señor. Doutor en Artes Escénicas pola Universidade de aí de Barcelona. Sí, señor. Parece que fixo aí o doutorado. Sí, no, fixo aquí, sí. É da miña quinta, justo, do 73, co cal fun compañeira de clase, pois, da infancia. E, bueno, bueno, pois, eso... coñecémonos moi ben de antes, non? E, bueno, non sei se o viste deso que vos quería decir, é que está un pouco de actualidade, porque leva un par de programas, un par de semanas, participando nun programa da tarde que se chama Zig Zag Diario, presentado por Pilar García Rego, que creo que tamén a coñecedes, non? Sí, que é unha revista sí. da Televisión de Galicia, non? Entón Afonso pues está facendo unha reseña, unha crítica de pois teatral. E concretamente pois onte me, porque eu vexo máis ben por despois, non, polas redes sociais. Fixo falou da ópera Don Giovanni que se que se representou no Teatro Colón da Coruña con Carlos Aura de director. E bueno, pois todas as semanas está aí, podedes seguilo. Entón eu aproveitando pois como é un persoeiro importante aquí, quería lembrar pois, sabedes, a revista A Pipa, que el fundou no ano 87 a Asociación Cultural A Pipa despois, que celebraron aquí pois durante 20, bueno, durante moitos anos, ata hai dous anos que se cerrou, celebraron 25 noites poéticas. E trouxo aquí a DSRA pois a xente como Uxío Nogoneira, teño aquí apuntados os nomes así, Manuel María, Xosé Neira Vilas, lembro tamén a Manuel Rivas, sí, non? Sí, e os afijádevos, pois para aquí, era sempre en Nadal, facían un certame tamén infantil, onde, a verdad que eu estive revisando e ves os gañadores que son todos pois alumnos, exalumnos, non? Que non só de DSRA, de toda a montaña, Cervantes, Navia, e despois incluso viña xente pequenos de fora a participar no concurso literario, non? Que era todas as noites por Nadal. E bueno, pois un pouco aproveitando lembrar esta obra que deixou aquí Afonso en Becerreá, que A Pipa pois foi toda en institución durante 30 anos, unha revista que estivo facendo pois polo menos durante os 20 primeiros anos pasaban a MAU, sabes, porque daquela non había a imprenta nin nada, non claro. Iban a MAU e despois iban a fotocopiar e iban pois ao concello, a diputación ou que lles fixera as fotocopias, non? Sí, sí, sí. A ver onde e bueno, e unha revista que estaba xenial xa de daquela, non? Toda esta asociación cerrou, bueno, hai dous anos tamén, en parte que seguro que oístedes, non? Na prensa, na Nava de Galicia, bueno, en todos os medios, todo o mundo da cultura, pois aquí de Galicia pois se lamentaba un pouco de que non houbera continuidade, o que pasa que claro, Alfonso estando pois un pouco en Vigo, era un pouco difícil que claro. Que seguira, porque a vida supoño que ten fases, non? E que se lle... E entonces, bueno, así con respecto a él, quería lembrar, porque estive tamén facendo un repaso, escribiu varios libros, ensayos, non? Sí. E o primeiro que escribiu, no ano 2002, bueno, me parece a min, constame, o primeiro, das primeiras obras del, chamábase Agnus Patris. Elevou un premio que era o Álvaro Cunqueiro. De aquí a nivel galego, non? Pero estaba eu revisando na Wikipedia, que supoño que estará ben, que fora finalista do Premio Nacional de Literatura Dramática. Caray. O sea, que a mí xa me sorprendeu que tan pronto, non? Pois que escribirá unha obra dese nivel. Porque, claro, os libros que escribe Afonso son tipo ensayo. Sí. É dicir, son demasiado específicos. Eu teño algún, non sei, me parece que teño Dramatículas do 2010. Pero, claro, para a xente que non somos do mundo do teatro, pois... Claro, é un pouco, é difícil, sí. É difícil porque son libros de ensayo, non? Pero que estou vendo aquí que levou, foi finalista, non? De un premio nacional, non? O cal, bueno, pois nada, que lembrar a Afonso e desexarlle moita sorte. Claro. E animar a todos os ointes que estades aí vendo a Televisión Galega, pois que lle prestedes así atención polas tardes a Afonso Becerra de Becerreá. Sí, señor. Este, un persoeiro, non? Un claro. dos que teño aquí apuntado. Perdona, eu que me fai gracia de Afonso é ese galego que fala tan puro. Sí, sí, sí. Ten a súa cousa, verdad? Porque sí. A min, sabes que, sóname como... Claro, é que galego non conozco. Sóname como a Socarrón, moito. Sí. Por un motivo, que vades ver, claro, porque a min é o que me trae de recordo, non? Porque, claro, nós, cando empezamos a estudiar a EGB na escola, non había galego, non? Claro. Entón... Bueno, empezamos tarde, xa me non sei se en sexto, e entón el sempre falaba en galego, non? Sempre, e bueno, cando empezou a asignatura, pues, o sea, escoitábalo falar un pouco como reivindicativo. Sí, eu sí, bastante galego, muy de reivindicativo. De que hai que falalo, non? Sí, un pouco sí. Sempre con esa forma de ser que ten el, sí. Pois así, moi ben, sí. E... E, bueno, vou vos falar de outro becerrense, que este é un pouco máis novo que a min. É que vou vos sorprender seguro. Porque é Ignacio Abrao, que, por certo, sae de carpinteiro, é carpinteiro, e vai facer o papel de carpinteiro, o fai fixo, na película de Laxe. Ignacio? No filme de Laxe. Ignacio Gómez Abrao. Ignacio, sí, porque Abrao é un apelido brasileiro, porque a mai é brasileira, son, e se veron aquí en Becerrea, pois toda a vida, non? E entón, uh-huh, ele é carpinteiro e o seu pai o era, e entón ele un pouco continuou. O que pasa que o pai era un carpinteiro pois dos tradicionais, que ti has unha mesa para comer encima dela, non? Pero Ignacio foi un pouco cambiando ese e entón o que fai é arte en madeira. Uh-huh. O sea, ele esculpe moito e todo, o sea, fai obras, pois eu que sen, se che fai unha bandeixa, pois unha fonte, pois uh-huh, fai, xa ten unha forma, suele facer cousas de moito peso, moi maciza, moi macizas. Sí. Fainos un montón de cousas pro instituto, uh-huh, por exemplo, un banco. Sí. Pero claro, o banco de Ignacio, pois ese é un pedazo banco. Sí, señor. Ese é un banco para durar 1000 anos, porque é forte, robusto, sí, non sei como si me explico. O premio que se lle dá aquí de normalización lingüística no instituto, este ano, fixo el, precioso. Fixo unha rebola tallada en madeira, unha folla de rebola, uh-huh, que é un pouco a revista aquí de Becerrea, uh-huh, pois do instituto chamase rebola. Unha folla de rebola en madeira preciosa, uh-huh, grandísima, claro, pesada, non unha folliña, grande. Bueno, pois entón Ignacio, que vamos, inaugurou o sábado pasado unha exposición no aeroporto da Lavacolla, uh-huh, e vai a estar exposta durante 4 meses. Cocal, todos os que viaxedes a Santiago, pois que de aí salen un montón de voos diarios, sí, Barcelona, Santiago, e seguro que todos vamos a coller algún este ano, pois eso, que deixade tempo de ver, uh-huh, pois esta exposición de Ignacio, un carpinteiro de Becerrea, que se titula pois As seis árbores do son. Como dices que se chama Ignacio Gómez Abrao. Ignacio Gómez, o primeiro apellido é Gómez, ah, Abrao. Abrao, que é un apellido. Ignacio con Z, vale, sin G. Uh-huh. Ignacio con Z, Gómez Abrao. Entón ten esta exposición que é arte, non é unha carpintería funcional, non. El xa fai traballos pois de exposición de outro tipo, non. Entón eu teño un montón de ganas de vela, non puiden ir, pero como sabendo que vai estar 4 meses, non, tampouco tuve tempo de falar con él para que me explicara, porque díxome así por riba que a exposición As seis árbores do home, que eu supoño que será de sobre a guerra, non, de mundial, uh-huh, algún evento ou algo, parece ser que é un libro, As seis árbores do home. Pero bueno, e falar con él, porque vino así, anduvo moi apurado ca apertura, vino así de paso, e xa vos contarei vos mellor en que, uh-huh, en que consiste a exposición. Pero lembrade que en Lavacolla, creo que en llegadas, ademais, no apartado de chegadas, pois que aí está a exposición durante 4 meses. Traballos de madeira, de artesán, vamos. Sí, de exposición, o sea, isto non é, pois eran un tipo escultura, polo que vin eu. Sí, sí. Isto que sí, é que a ver, que é difícil decilo, tiñades que ver o que fai, como o estilo que ten, non. Por exemplo, para poñerche un exemplo simpático, encargámoslle en educación física que traballamos aquí pois os xogos populares, uns tancos, pois pros nenos, sabes, uh-huh, de man, sí, e démoslle un modelo, uh-huh, para que fixera. E claro, Ignacio, ese modelo que lle dábamos non iba ca súa idea. Claro, quen anda nos tancos de Ignacio? Sí. Madre mía, non hai quen o levante. Porque fai todo moi moi consistente, moi verdadeiro, non? Eso sí, temos tancos para toda a vida, eses non os come a polilla. Eso fijo. E bueno, pois isto Ignacio, non? Outra cousa que deixamos. Despois, precisamente Ignacio pertence, bueno, o sábado vaise inaugurar unha asociación cultural aquí en Becerrea, que se chama Rente ao Couce. Mirade que título máis bonito. Claro. Rente ao Couce, non? Entón van facer un roteiro de senderismo por Vilar de Cancelada, pola zona do Cancelada de Abaixo, como dices, sabéis que hai Cancelada de Arriba, que é de Cervantes, sí, e o Cancelada de Abaixo, que sería pois esta zona de Becerrea, que queda, sí, por riba do río Navia, non? Uh-huh. Pola margen izquierda. Pois van a ir a facer un roteiro pola mañán, e despois ás 8 da noite, pues vai haber un recital poético con Eva Xanín e Toño Núñez. Hombre, vai estar aquí. Sí. Non, que non sou coñecido, xa falamos máis veces. Sí, sí, sí, hombre, e a Eva Xanín tamén. Eva Xanín, iba vos decir que eu sí que sabéis quen é, non? Sí, eu rapaza sí. Rapaza moi noviña. Sí, moi noviña, pertence a Asturias, pero galega, tan a fronteira. Vive en Navia. Este apelido Xanín, que é o nome da casa paterna, non? Sí, o nome da casa paterna, precisamente seu pai é construtor, e chamase Xanín tamén. Ajá. Pois non sabía, pois van estar aquí os dous, as oito, en Becerrea, pois facendo un recital poético, da man desta Rente ao Couce, que é esta asociación cultural que nace agora. Despois, pois tamén vai a haber un concerto de Aquella. Aquella. Que mirade, pois, ostras, de Fuxan os Ventos, non? Sí, oi, Aquella, madre mía. O sea, que mirade se temos cultura sábado. Hombre. Pois con esta asociación nova, Rente ao Couce, na que tamén está metido Ignacio, está aí encabezando un pouco o que é dinamizar un pouco a vida no concello, e o domingo en Navia coa feira de domingo, e despois a que seguro que vai ter moito ambiente a feira. Sí. E despois a filme, pois, O que arde pola noite. Sí, señor. E bueno, e por último, se si queredes, pois vos comentemos tempo. Sí, sí, sí, claro. Rente ao Couce é precisamente unha, digamos, unha zona determinada. O Couce é precisamente unha zona determinada de Ido Sancares, non? De Becerrea. Oye, pois eu preguntei a Ignacio, non o conocía eu, preguntei e díxome que Rente, que era por baixo. Que era, o sea, que teñolle como, xa che digo, que coincidín con el un par de veces, pero andaba apurado ca exposición. E con isto que me dicía que estaban preparando, tiñan a reunión da constitución da asociación, e non puiden parar con el, pero polle que me explique o nome e que me explique tamén un pouco da pois desta exposición que ten, e vos conto para o próximo día, se vos parece. Que a súa, digamos, o seu logo son dúas montañiñas que están recollidas precisamente ao lado, ao carón dunha fouce, non? Ai, aí andas moi listo, verdad? Así que xa... Sí, pois el decíame que era por baixo, o sea, quedarse sí. por baixo, non? Sí. En Tiñe. Sí, sí, sí, sí. Pero sí que mo ten que explicar con máis detalle, porque non me quedou así moi claro. Moi ben, moi ben. Sí, sí. Pois pues xa estaremos ao tanto. Sí. Sí. E bueno, okay. A semana pasada temos tempo. Sí, sí, sí, sí, sí, temos tempo, sí. Vos non decídeme. Sí, sí. A semana pasada tuvemos un evento tamén moi bonito, que foi en Doiras, a primeira feira medieval Castelo de Doiras. Ah, sí. E entón pois eu estive alí. E bueno, encantoume, estivo genial a xornada. Estivo pois aguantou un pouco a auga porque sabéis que estivo con chubascos destes, sí. Con treboadas así, pois por momentos, non aguantou toda a mañá, houbo pulpo. E despois o que teñen é moi limpio, está precioso o castelo porque totalmente limpia a maleza e a pista de acceso. Sí, sí. Que subían todo terrenos e todo moi ben. Bueno, os da organización, a xente subimos andando. Ajá. A pesar de que a partir das 5 da tarde caeu gordísima. Ajá. E tiñen ali, pois, no que é o castelo, non sei se sabéis, bueno, que está, para min, pues, un sitio espectacular, si que é unha atalaya, verdad, que se observa sí, todo. Eu coñezco, que estuve en el. Estiveches arriba, hermano. Sí, estuve en arriba, sí. Cae unha costiña, dixo sí. O móvil. Sí, hai unha costiña, que eu daquela, pois, costábame subir, Que poden ser, sí, que poden ser como 10 pisos ou así. Sí, máis ou menos. 10, 15 pisos, 60 metros, dixo Moure. Sí, sí. Estaba, e bueno, caeu gordísima. Entón, chegas arriba, hai unhas vistas espectaculares, oh. A Doiras e o Val. Sí, sí, o Val de Doiras, bueno. E a máis ahora que está así, pois, cando chega o otoño, precioso, non? Sí, o calor, os que se veñan por aquí, que vayan a ver o Castelo de Doiras, porque aparte ahora xa o falamos máis veces, ten visitas, podese visitar, explícanche. Entón, bueno, ali o que é a parte interior, pois está senteito, non? Entón, sabéis, no? Bueno, que está medio en ruínas, claro, o castelo conservan sus sí. Muros, a torre de homenaxe e así, bueno, daquela non se conserva entero. Entón, na parte de dentro, pues, puxeron unhas carpas. Como chovía tanto, pues, alo estuvemos todos metidos nas carpas, non? Pero a xente disfrazouse de época. Medieval. Ah, moi ben. Sí, sí, máis ves moi participativa, a xente toda de Doiras, de Cervantes, bueno, acudiu un montón de xente. Estivo Moure dando unha explicación do que era, pois, un pouco a Xavier Moure, non? Xavier, que, sí, sí, sí, sí, antropólogo. Antropólogo. Sí, pois estivo ali dando unha breve explicación, xa con un aguacero tremendo. Carai. E ali estivemos debaixo da carpa escoitando todo o mundo con moita atención, porque a mí fai-me moita gracia como foi capaz esta asociación Patrimonio de Ancares, non? De descubrir todos estes valores que temos aquí na montaña, pero tamén de facer que cheguen a xente e que a xente se sinta, pois, orgullosa e vencellada, sí, non? E partícipe, exactamente, sí, sí, de, sí, de sí, cousas históricas. Entón, claro, claro. Ali estivemos todos moi atentos o que comentaba, e a min quedeime así con un detalle de que decía que na zona de Cervantes, Navia, e bueno, Becerrea non sei, non o nombrou, decía que a maior parte das familias que eran no, da nobreza, na Idade Media. Claro, o sea, que éramos sí, todos de alta alcurnia. Sí, muy pero, bien, muy bien. De alto éramos, copete. Vale, vale. Pero que éramos baixa nobreza, pobre. Sí. Ah. O que pasa, sempre en Galicia somos todos iguales. Moita riqueza, pero non de cartas. Non. Entonces, ya eso, que as familias aquí, que había moitas familias nobres, pero que era unha nobreza de segundóns ou infantóns, algo así. Sí, sí. Algo así lle chamou, non? Bueno, entón ali, pois, oye, a min, que non estou con... Vale. Ora, vamos ben, vamos sí, ben. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Cando eu che diga xa... Sí, no instante te avisamos. Moi ben, pois mira, ou se queredes preguntar, o tema houbo ali, pois o que vos digo, pulpo, despois houbo un, houbo cetrería, sí, sabe, de rapaces ali, pois... Carai. Tamén houbo artesanía, tamén houbo, non? Algo de artesanía, sí, de isto, pois, tipo de, sobre todo, de tela, sabes, de tear, sí. Houbo mel, que houbo os de sí, Dumia, os veciños de Dumia vendendo mel, e houbo, estuveron as de Piornedo Anda, e Solina sí, e Lola, sí, pois vendendo aguardente de arandos, sí, que, pero bueno, máis que vender, porque, sabes, facían a típica cunquiña conmemorativa, sí, que poñía ali primeira feira do Castelo de Doiras, entón, sí, pois a opción que che daban era o Fanta ou a aguardente de arándano. Muy bien, muy bien. Porque a cunquiña era de madeira, ¿verdad? De barro, de cerámica. Ah, de barro. Cerámica. Ah, sí, feita por un señor, me parece que de Cervantes ou por aí. Pois non o sei quen a fixo. Penso pero... que sí. Porque se fora de madeira faría el Chabello, que é un rapaz aí de Cervantes, e tamén fai pois artesanía en madeira. Ah, sen que me dices, de San Román, non? Sí, en San Román, sí. E hai outro señor que é precisamente de Antonio Franco, que traballa na Diputación de Lugo. Ah, pois ese non me dou conta. Sí. Pois sí. E despois, bueno, houve unha representación de a lenda da Doniña Cerva a cargo de, sí, pois, dunha profesora moi nova, que Tania, que coordinou ali a uns pequenos, se contaron moi ben a lenda, disfrazados e todo o rollo, xa que estuvo moi familiar, moi ben. E despois, pois, outro veciño meu de aquí de Becerrea, que é José Luis Álvarez, que fai, o que fai é pedra, traballar en pedra, non? Pero, bueno, tiña ali uns violines que fixo el, uns violins que fixo con focas, e así artesanais, tiña ali a disposición, a venda, non? Pero así, e bueno, unhas caixas tamén moi bonitas, pintadas, e tamén unha zanfoña. Tiña tamén así para destas tipo organillo, non? Para sí. E bueno, pois eso, que este rapaz tamén é moi traballa, pero en pedra, non en madeira como Ignacio, pero tamén fai así cousas de exposición, gústalle. Gústalle tamén expor, o sea que mira, que montón de personaxes temos por aquí na montaña e merecentes de valoración, exactamente. Sí, sí, señor, sí, sí, sí. Que por certo así compre. Bueno, de verdade que gustaríanos continuar hasta moito máis tarde, pero xa sabes que bueno, o tempo limítanos, xa nos quedan minutiños para poder rematar. Cada vez que falamos contigo aprendemos un chisquiño máis de sí, cultura, desde logo. Un chisquiño máis das terras dos Ancares. Agradecémosche moitísimo a túa aportación semanal. Bueno, pues veña, unha aperta a todos e moitas gracias por eso, pues por contar conmigo, por vermos aquí o tanto de todo. Muchas gracias a ti. Sí, a cuidarse e a seguir de ben. Veña. Unha aperta. Unha aperta grande. Bueno, seguimos seguimos un niños máis que vamos a rematar, ¿no?, con Antonio, pois o tema da revista que se estaba a falar, porque tedes traballando arreu. Ti e máis Antonio traballades arreu. Antonio entre, máis, Antonio entre a revista recoller para premio de poesía. Os premios de poesía e todo eso tedes traballando arreu. Antonio, sí. Antonio, que máis? Bueno, máis ahora, a min agora hasta final de ano, pois quédame. Teño a agenda bastante ocupada. Sí. Bueno, Xulio ainda máis que eu, pero bueno. Bueno. Vamos facendo, bueno, esperando as colaboracións e bueno, tecendo todo entre os dous, todo o que se pode. Entre os dous facemos o que podemos. Bueno, pois pues xa falaremos co xefe que vos pase tamén o sobre. Claro. Bueno, eso sí, na nómina seguro que estaremos. Eso é o máis importante. O que si é certo, vamos a mandar unha mensaxe a todos os que nos están a escoitar, que si queren participar na revista, que se poñan en contacto, que hai un correo electrónico, sí, e hai unha páxina ademais, ¿no? Unha páxina en Facebook, Lúa Nova. Sí, e hai un correo que é luanova51@gmail.com. Que bueno, calquera suxerencia, sí, sí. Hasta críticas aceptamos. Tome, se poden. Alguna de vez en cuando. Exactamente, sí, sí. Bueno, finalizamos o programa de hoxe, non? Sí. Desexando que todos participen connosco. Eso. Poucos WhatsApps houve hoxe. Hoxe non houve WhatsApp. Bueno, pero que, bueno, para a semana que ven volveremos a repetirlle o número. Repetiremos o número 689-696-171. Pero para a semana que ven, para a semana que ven, que chamen a semana que ven, cuando empecemos o programa, que estean chamando. No me volvé pensamento, marcho de quinto, miña nechora, miña morena, quedasme sola, me vai e dime. Bueno, pois con Xavier Díaz despedímonos así deste xeito. Gracias a Fernando por estar aquí connosco esta tarde. Tamén gracias a ti, Antonio. Gracias a vos por convidarme. Gracias, Xulio, por estaremos aquí cada xoves. E este que nos falou foi Armando Fernández. Así que hasta o vindeiro xoves. Hasta o vindeiro xoves. Muy... Pase unha feliz semana. Marcho de Quito, miña nechora, miña morena, quedasme sola. Te vai e dime a descalada, cando ti veñas, xa estou casada.